एकांतमिया बगावाराजा के हे विहरेदी वेलुवने कलंदगा निवाबे इनागो बना दमयी ना बगावा आबादी को होदी दुखी दो बाला दिलानो अंधागो ऐतमा महाजोंडो ये ना बगावा देनुबा देंगमी उबा देंगा मी दवा बगावा दाबी वादे दवा एकामंदा निदीदी एकामंदा निदे नंगो ऐतमंदा महाजोंडा बगावा इडा दोसा प्रतिबंधु दंसोंडा बुझेंगाडी तड़ि में बने बुझेंगा बगावा दातमा जगादा भावीदा बुलीगदा अभिन्या यादमोदा या निभाना यादावदानी कदेमेदादा तड़ि दंबोजेंगो को बने बगावा दा तमा जगादो भावीदा बुलीगदो अभिन्या यादमोदा या निभाना यादावदानी तमा विज्ञा दंबोजेंगो को बने गावदा तमा जगादो भावीदा बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी वरिया दमोजिंगो को बंदे गावदा तमा जगादो भावीदा बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी पीड़ी दमोजिंगो को बंदे गावदा तमा जगादो भावीदा बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी बद्री दमोजिंगो को बंदे गावदा तमा जगादो भावीदो बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी तमारी दमोजिंगो को बंदे गावदा तमा जगादो भावीदो बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी उबेगा दमोजिंगो को बंदे गावदा तमा जगादो भावीदो बुलीगदो विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी इमेगो बंदे तदा बुझेगा गावदा तमा जगादो भावीदो बुलीगदा विन्या या दमोदा या निभाना या दाव दादी देगा सोंडा बुझेगा देगा सोंडा बुझेगा दी इदा मौसा यदमा सोंडो तुमनुन्यो तथा होदी होदी सा भगवा दामा अबादा तथा भी नो सा भगवा दो भा अबादो होदी दी।